Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής τουλάχιστον σήμερα στο στούντιο. Δεν είμαστε μόνοι μας για την ακρίβεια. Έχουμε καλεσμένο και έχουμε έναν καλεσμένο που χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Σήμερα έχουμε τον Άρη Παπαζαχαρουδάκη μαζί. Γεια σου, Άρη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση. Τίποτα. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Έχουμε... Πες. Όχι, ολοκληρώστε. Θέλω να πω ότι τον έχουμε πάντα με αφορμή μια πολύ δραματική ιστορία. Δραματική. Έστω να πούμε πάρα πολύ δυσάρεστη, ενοχλητική, αλλά παρόλα αυτά χαιρόμαστε που σε έχουμε, Άρη. Λοιπόν, η αφορμή, ο λόγος τον οποίο είμαστε εδώ πέρα είναι το Festival No Torture και με αυτή την αφορμή θα θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σου για όλα τα θέματα γύρω από αυτό. Πρώτον, την νομική εξέλιξη, τη δικαστική εξέλιξη ή τέλος πάντων την απουσία εξέλιξης στη δική σου περίπτωση, τη δημοσιοποίηση μιας ακόμη περίπτωσης βασανισμού ενός στενού σου φίλου που έδωσε συνέντευξη στην Δανάη Μπαρτζόκα στο ντοκουμέντο και να τα κουβεντιάσουμε λίγο με τη σειρά όλα μαζί και να μιλήσουμε και για το φεστιβάλ. Αλλά θα θέλαμε να τα πούμε όλα. Καταρχάς, υποθέτω ότι όσοι μας παρακολουθούν ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάω, αλλά νομίζω θα είναι ότι θα ήταν χρήσιμο ξεκινώντας να θυμίσουμε λίγο τα γεγονότα, πώς γνωριζόμαστε. Όχι με πολλές λεπτομέρειες, γιατί θα χρειαστεί πάρα πολύ ώρα. Τα έχεις ξαναπεί, μπορείτε να τα αναζητήσετε. Είχε κυκλοφορήσει εκτενώς και με συνεντεύξεις, γιατί από την πρώτη στιγμή μίλησες με το όνομά σου και με το πρόσωπό σου για αυτό που συνέβη και με αυτό που αναφέρεις ως απαγωγή από την Γαδά, αλλά και τα βασανιστήρια που καταγγέλλονται με στοιχεία για το τι συνέβη μέσα στην Γαδά, τις μέρες μετά την επίθεση στον αστυνομικό στη Νέα Σμύρνη και το όργιο αστυνομικής αυθαιρεσίας που ακολούθησε στη Νέα Σμύρνη, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αλλά έτσι ξεκίνησε μια ιστορία για σένα που κρατάει, φτάνει μέχρι σήμερα και ετοιμάζεται να πάρει μια νέα τροπή με τη δίκη για αυτά τα γεγονότα, με σένα κατηγορούμενο, με τον Ινδιάνο κατηγορούμενο, με τον Όμηρο κατηγορούμενο και προσδιορίζεται να ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου. Τι θες να θυμίσεις από αυτά? Αρχικά τώρα για να θυμηθούμε, για να κατανοήσουμε πού ακριβώς βαδίζουμε, πρέπει να θυμηθούμε λίγο το τι είχε συμβεί τότε και το ποιοι άνθρωποι κατηγορήθηκαν, τι περιπτώσεις ακούσαμε εκείνες τις μέρες και το πώς κατέληξε η Νέα Σμύρνη να έχει μείνει στο θυμικό ως φιάσκο. Σε αυτή τη δίκη λοιπόν... Άρη, ναι? Θα σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη για να μην σε διακόψω. Απλώς, αν μπορείς να κάτσεις λίγο πιο ψηλά για να μην σε καλύπτει το μικρόφωνο. Ναι. Συγγνώμη γι' αυτό τώρα, απλώς για να μην σε διακόψω μετά που θα... Λοιπόν, είμαστε νομίζω μια ετερόκλητη ομάδα κατηγορούμενων. Λείπει ένας, ο οποίος αθωώθηκε από το παραπεμπτικό βούλευμα το ίδιο, ο φερόμενος, λεγόμενος, αποκαλούμενος από την αστυνομία ως Ινδιάνος. Αθωώθηκε ο άνθρωπος, παρόλα αυτά το γεγονός ότι έκανε 9 μήνες φυλακή επειδή έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα δεν έχει ξεχαστεί. Και έχουμε μείνει όμως οι υπόλοιποι που συμπληρώνουμε αυτό το ανέκδοτο που λέγεται κατηγορητήριο της Νέας Σμύρνης. Έχει μείνει για παράδειγμα η Έφη, εκείνο το κορίτσι που είχε κακοποιηθεί και είχε καταγραφεί η κακοποίησή της και στα βίντεο που είχαν κυκλοφορήσει εκείνες τις μέρες. Η οποία κατηγορείται ότι κουβαλούσε 6 μπετόβεργες οι οποίες δεν φαίνονται πουθενά και τις μάζεψαν από γύρω για να τις πούν ότι το έκανε εκείνη. Είναι ένα παιδί το οποίο αναζήτησε απλά το πορτοφόλι του στο ΑΤΑΦ της Νέας Σμύρνης με αποτέλεσμα να τον κρατήσουν και να τον οδηγήσουν στη φυλακή και αυτόν για 3 μήνες και μετά άλλους τόσους μήνες με ένα βραχιόλι στο πόδι. Είμαστε εγώ και ο Όμηρος, οι οποίοι είμαστε λίγο διαφορετικές περιπτώσεις, που την έννοια ότι δεν συλληφθήκαμε εκείνη τη μέρα στα Πέριξ, αλλά την επόμενη διαπαγωγής από την αντρομοκρατική υπηρεσία μάλιστα, με αφορμή μία τηλεφωνική κλήση και μόνο, η οποία έχει υποκλαπεί με βάση μία απόρριτη διάταξη για λόγους εθνικής ασφάλειας 2 μήνες πριν. Θα την αναλύσουμε για αυτή τη διάταξη, αν θέλετε, αργότερα. Δηλαδή, όλο το κατηγορητήριο και όλοι οι άνθρωποι που θα πάμε, απορούμε το πώς θα εξελιχθεί η δίκη, όχι από άγχος. Με την έννοια ότι τι στοιχεία θα παραθέσουν ακριβώς. Δηλαδή, είναι μια δίκη που θα πρέπει να τελειώσει πριν αρχίσει. Αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στην περίπτωση της Νέας Σμύρνης υπήρξε μια τρομερή αστυνομική καταστολή, υπήρχε μια τεράστια εκστρατεία αστυνομικής βαρβαρότητας εκείνη τη στιγμή και ακολούθως το φιάσκο νομίζω ήταν αντικειμενικό, δηλαδή υπήρξε μια αναδίπλωση της αστυνομίας. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί έκτοτε κάτι αντίστοιχο. Βλέπουμε διάφορα σκόρπια, είδαμε στην Θεσσαλονίκη, συμβαίνουν διάφορα, αλλά δεν έχουμε δει αυτή την ένταση της καταστολής. Προσπάθησαν στο περιστατικό αυτό στο οποίο έχουν εμπλέξει και εσάς, δηλαδή του τραυματισμού του αστυνομικού, ο οποίος στην αρχή δεν παρουσιάστηκε ως τραυματισμός, περίπου τον θρηνήσαμε πριν την ώρα του, δηλαδή η παρουσίαση ήταν, δεν ξέραμε αν ζει. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ανησυχούσα πάρα πολύ για το αν ζει, γιατί πιστεύω ότι θα αλλάζαμε πολίτευμα αν χανόταν η ζωή αυτού του. Είχαμε εκείνο το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη το ίδιο βράδυ, μία ώρα μετά από όταν είχε βγει η είδηση, από όταν είχε συμβεί η επίθεση, που ήταν κάπως τρομακτικό και σίγουρα βιαστικό, γιατί μετά ακολούθησαν και επιθέσεις ομάδας δράση κλπ. Κατευθείαν έσπευσε η κυβέρνηση να το εκμεταλλευτεί. Μια επίθεση που όντως έγινε, κανείς δεν λέει ότι δεν έγινε, υπάρχει το σχετικό βίντεο, είναι όντως ένα σημαντικό βίντεο και ένα περιστατικό που σόκαρε, μπορούμε να πούμε, και κυκλοφόρησε ευρέως. Κανείς δεν λέει ότι αυτό δεν συνέβη. Λέμε ότι δεν γίνεται να κατηγορούνται άνθρωποι που δεν ήταν καν εκεί, για παράδειγμα. Ναι, γενικά αυτό που λέμε είναι ότι είναι καλό να κατηγορείται κανείς για κάτι που έκανε, ας πούμε, και αν υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι το έκανε. Αυτή η περίπτωση και γενικά, όπως το περιγράφεις, γενικά η περίπτωση της Νέας Σμύρνης είναι ένα απίστευτο άθροισμα περιπτώσεων στις οποίες δεν έχουμε στοιχεία. Γενικά η αστυνομία δεν πολύ υδρώνει για τα στοιχεία. Το βλέπουμε τώρα, είναι η δίκη του Σταθόπουλου αυτές τις μέρες. Επίσης παρακολουθούμε με έκπληξη το θράσος, την αδιανόητη ανέδεια των μαρτύρων της αντιτρομοκρατικής, για το πώς τολμούν να εκφράζονται με τόσο θράσος για την παντελή αδιαφορία τους για τα στοιχεία. Στους ανθρώπους που έχουν βάλει, σε σχέση με τους ανθρώπους που έχουν βάλει φυλακή. Στη δική σας περίπτωση υπήρξε όλο αυτό το γαϊτανάκι εκεί πέρα των τραγελαφικών συλλήψεων, απίστευτη βία εναντίον σας, βασανιστήρια. Ας είμαστε ειλικρινείς. Μην τσιγκουνευόμαστε τώρα τις λέξεις. Μάλιστα, αυτό που περιέγραψε ο Όμηρος είναι κάτι που σοκάρει και μόνο από την περιγραφή της σαδιστικής χαράς. Δηλαδή λέει ότι δεν αποσκοπούσε πουθενά. Δεν είναι ότι επεδίωκαν κάποια πληρωτή. Δεν ξέρω αν θα ήταν, δεν λέω ότι θα ήταν καλύτερα, ας πούμε, αν επεδίωκαν να του αποσπάσουν κάποια ομολογία ή κάποιες πληροφορίες ή κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ πέρα καταλάβαινες ότι ήταν ρητό και φανερό και ομολογημένο ότι είχες να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι απλώς απολάμβαναν την άσκηση φυσικής βίας και τρομοκρατίας απέναντι σε αυτόν που είχαν συλλάβει. Είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι όταν έφτασε ο Όμηρος στον 12ο όροφο, εκείνοι που τον υποδέχθηκαν πανηγύριζαν όταν τον είδαν. Δηλαδή ήταν σαν να έρθε το έπαθλο πάνω στο οποίο θα εξασκούνταν, θα έκαναν ό,τι κάνανε. Μίλησες για την παρακολούθηση των τηλεφώνων. Έχουμε Έκτοτε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Συζητάμε συνεχώς για παρακολουθήσεις τηλεφώνων, αλλά φαίνεται ότι και αυτή η περίπτωση έχει να μας δώσει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται το κράτος και η Εθνική Υπηρεσία Παρακολουθήσεων, η ΕΕΠ, το σκεπτικό με το οποίο μπορεί να αποφασιστεί ότι κάποιος πρέπει να παραβιαστεί το συνταγματικό δικαίωμα κάποιου στο απόρριτο των επικοινωνιών. Εδώ φαίνεται όμως ότι ενώ γενικά να κατηγορούμε το κράτος, εδώ έχει επιδείξει μαντικές ικανότητες από ό,τι φαίνεται από τις ημερομηνίες. Θες να μας εξηγήσεις λίγο πώς έχει γίνει αυτό? Αρχικά, αν υπάρχει μία διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες υποθέσεις, είναι ότι δεν αφορά κάποιον αρχηγό πολιτικού κόμματος, αντιπολίτευσης ή κάποιον δημοσιογράφο. Αφορά έναν απλό πολίτη. Γι' αυτό κιόλας θεωρώ ότι υποβαθμίζεται σαν καταγγελία. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη διάταξη, πέραν του ότι δεν είναι μοναδική, μιλάμε για 15.000 διατάξεις που έχουν εγκριθεί σοριδών και δεν ξέρουμε και με τι όρους και με τι κριτήρια, μάλλον θα είναι παρόμοια με τα κριτήρια με τα οποία εγκρίθηκε η δική μου. Τώρα, όσον αφορά τη δική μου διάταξη, εγώ ενημερώθηκα εκ των υστέρων, μετά τη Νέα Σμύρνη, ότι παρακολουθούμουν από τον Ιανουάριο του 2021 για λόγους εθνικής ασφάλειας. Όταν εγώ μαζί με τη δικηγόρο μου ετηθήκαμε να μάθουμε τους λόγους της παρακολούθησης αυτής, η απάντηση ήταν ότι τον Φεβρουάριο του 2021, ένα μήνα αργότερα, με συνέλαβαν για την παρέμβαση στα πολιτικά γραφεία του Βαρβιτσιώτη, μια παρέμβαση της Αναρχικής Λογικής Μασούβκα, τη μέρα δηλαδή που κατηγορηθήκαμε και για την εγκληματική οργάνωση. Αν μου επιτρέπεις λίγο σε σχέση με αυτό, είχατε ανατινάξει, είχατε πάει με όλμο στα γραφεία του κυρίου Βαρβιτσιώτη? Υπάρχουν αυτά, τα έχετε ισοπεδώσει, ήταν κάποιος πύραυλος? Πώς ακριβώς έγινε αυτή η επίθεση? Στην περίοδο που κάποιος απειλείται μέσα στο σπίτι του από τα τρικάκια που πετάγονται στο πεζοδρόμιο απ' έξω, μάλλον η δική μας επίθεση με σπρέι ήταν φωνικότατη. Ήταν αναβάθμιση. Παρ' όλα αυτά, ένα σπρέι στα πολιτικά γραφεία του Βαρβιτσιώτη μαζί με κάποια φωνικότατα τρικάκια αρκούσαν για να μας χαρακτηρίσουν ως εγκληματική οργάνωση. Βέβαια, δεν είναι η μοναδική υπόθεση. Μιλάμε για άλλες 6 υποθέσεις. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά συζητάμε τώρα ότι η ένταση της επίθεσης είναι εντελώς δυσανάλογη με την ποινική αξιολόγηση και με την περιγραφή κατά τον κοινό νου. Δηλαδή, πας εκεί πέρα. Ναι, ρε παιδί μου, είναι σπρέι, χαρτάκια. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή? Δεν είναι επίθεση. Δεν είναι επίθεση. Δηλαδή, η επίθεση δεν έχει καν φθορά. Εντάξει, τώρα το σπρέι, ας πούμε. Αλλά δεν μπορεί να περιγράφεται αυτό ως επίθεση. Και ιδίως όταν μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί βασανιστήρια, δεν μπορεί ξαφνικά στο ένα να μπαίνει ο πύχης τόσο χαμηλά ως προς το τι ακριβώς θεωρούμε επίθεση και στο άλλο να θεωρείται επίθεση ότι έβαψες με μπογιά με σπρέι και ότι πέταξες χαρτάκια. Βέβαια, γιατί είναι τρελά δηλαδή τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι στα όρια του εξωφρενικού εδώ πέρα. Βέβαια, ζούμε στη ζωφερή εκείνη περίοδο που ακόμη και το να ανοίξει ένα πανό δημόσια θεωρείται ζήτημα αξιόπινο στην πέφτουν να σε χτυπήσουν κατευθείαν. Υπό αυτή την έννοια, τα τρικάκια και το σπρέι είναι αναβαθμισμένα πλέον μέσα επίθεσης. Παράλληλα, σε αυτό το κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης, όταν ρωτήσαμε με την Άννη να μάθουμε τους λόγους, μας είπαν ότι έναν μήνα μετά με συνέλαβαν για την εγκληματική οργάνωση. Μίλησαν και τετελεσμένα δηλαδή, ότι τον συλλάβαμε ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης για την εγκληματική οργάνωση Μασόβκα. Πλέον χρησιμοποιείται αυτό, δεν είναι φερόμενιος, δεν είναι μια ενεξελίξη διαδικασία, έχει κλείσει και μάλλον θα πάμε να δικαστούμε με αυτούς τους όρους. Και δύο μήνες αργότερα, δηλαδή Ιανουάριο του 2021, ξεκινάει η παρακολούθηση. Ένα μήνα αργότερα με συλλαμβάνουν για αυτή την παρέμβαση στα γραφεία του Βαρβιτσιώτη και κατηγορούμαστε ως εγκληματική οργάνωση με την ομάδα. Και το Μάρτιο συλλαμβάνομαι, απαγάγομαι εγώ και ο Όμηρος. Περνάμε ό,τι περνάμε και εκείνος καταλήγει στη φυλακή πάλι με βάση αυτή τη διάταξη. Αυτό θέλω να πω είναι ότι είναι ατεκμηρίωτη. Τουλάχιστον κατά το δοκούν. Στην πραγματικότητα, όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς, η ίδια η διάταξη δημιουργεί τις μεταγενέστερες δύο διώξεις. Υπήρχε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Όχι επειδή υπενήσονταν κάτι, είχαν κάποια υποψία εκ των προτέρων, ήταν ακριβώς για να δημιουργήσουν τις διώξεις που ακολούθησαν. Γι' αυτό κιόλας δεν έχουν κάποια επαρκή τεκμηρίωση. Ναι, δηλαδή αυτό που λέμε τώρα είναι ότι τους ρωτάς γιατί τον παρακολουθούσατε και λέει μα αφού μετά τον συλλάβαμε. Γιατί τον παρακολουθούσατε, ρωτάω. Δηλαδή ποια ήταν τα τεκμήρια με βάση τα οποία οδηγηθήκατε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να παραβιαστεί το δικαίωμά του στο απόρριτο των επικοινωνιών. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν υπάρχει μια κατηγορία δηλαδή για την οποία δεν ισχύει αυτό. Αυτό είναι ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Έρεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται. Κανονικά λέμε τώρα. Αυτό έχει πάει περίπατο. Τον τελευταίο καιρό το συζητάμε σαν να μην είναι έτσι, σαν να είναι ανάποδα τα πράγματα. Δηλαδή ότι οποιοδήποτε μπορεί να παρακολουθείτε, δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Αυτή είναι μια μορφή κανονικότητας, ας πούμε, το να παρακολουθούνται οι πάντες. Και πού και πού μπορεί και κάποιος να μην τους παρακολουθεί το κράτος. Αυτή είναι η χονδρικά. Και αιρείται για πολύ σοβαρούς λόγους, που είναι συνήθως λόγοι εθνικής ασφάλειας, σε εισαγωγικά που λέμε, ή οι ενδείξεις για τέλεση πολύ σοβαρών εγκλημάτων. Νομίζω ότι το σπρέι σε πολιτικά γραφεία δεν εμπίπτει. Εντάξει, σε κάτι το οποίο δικαιολογεί εκ των υστέρων. Κάπως βαρύ αυτό με τα τρικάκια. Και αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Όταν μιλούσαμε για τον βασανισμό, ήταν ένα επιμέρου ζήτημα, αλλά είχε επανέλθει στη δημοσιότητα και με το ρεπορτάζ του ντοκουμέντο, για το γεγονός ότι είσαι ένας από τους 15.000 περίπου αυτή τη στιγμή. Είναι το 21. Τουλάχιστον 15.000, γιατί είναι 15.000 πολίτες που παρακολουθούνται για εθνική ασφάλεια. Δεν αφορά μία γραμμή η κάθε τέτοια πράξη. Mm-hmm. Οπότε ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από 15.000. Γι' αυτό λέμε τουλάχιστον. Ναι, δηλαδή να καταλάβουμε τώρα το μέγεθος, το πόσο εξωφρενικός είναι αυτός ο μηχανισμός. Και ειδικά. Κάτι το αξιοσημείωτο γύρω από αυτό το διάστημα των δύο μηνών, δηλαδή από την εκκίνηση. Παρακολούθηση mm-hmm. μέχρι τη Νέα Σμύρνη, είναι ότι οι παρακολουθήσεις, και αυτό φαίνεται, δηλαδή συνάγει το συμπέρασμα από τη δικογραφία την ίδια, έχουν αυξηθεί μέσα σε αυτό το δίμηνο κατά 1.700. Mm-hmm. Δηλαδή η πρώτη διάταξη στο πρόσωπό μου είναι η Δέλτα 307 και τον Μάρτιο, η δεύτερη διάταξη με την οποία έγινε και η άρση για το τηλέφωνο του Όμηρου και όλα αυτά, είναι η Δέλτα 2.000 κάτι. Από αυτή την έννοια, μέσα σε ένα δίμηνο, αυξήθηκαν κατά 1.700 ναι. οι παρακολουθήσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας. Δεν μιλάμε για απλές τυπικές παρακολουθήσεις. Το μόνο που είχε μεσολαβήσει και την περίοδο ήταν οι φοιτητικοί αγώνες, που είναι ακόμα επίκαιροι και ακόμα συνεχίζονται, και η απεργία πείνα στον Δημήτρη Κουφοντίνα. Φαντάζομαι ότι οι λόγοι εθνικής ασφάλειας πλέον είναι το πατζούρι του Βαρβετσιώτη, είναι οι διαδηλώσεις, είτε αφορούν τα φοιτητικά, είτε αφορούν απεργούς πείνας και τα δικαιώματά τους, είτε αφορούν μια ανταπάντηση στην κρατική αυθαιρεσία την καταστολή της περίοδου. Και πλέον η έννοια της εθνικής ασφάλειας η ίδια στρέφεται προς τα μέσα, αναφέρεται σε έναν εσωτερικό εχθρό. Τα φρονήματα δεν είναι. Δηλαδή άσχετα τι είχαμε εκείνη την περίοδο, εσύ έχεις μια πολιτική ταυτότητα. Ναι. Δυστυχώς, η πολιτική ταυτότητα του αναρχικού φαίνεται για πάρα πολλούς, όχι μόνο για την πολιτεία, να δικαιολογεί πάρα πολλά πράγματα. Είναι αναρχικός, ας το παρακολουθήσουμε, ας το παραβιάσουμε τα δικαιώματα. Και μετά έρχεται το φοβερό επιχείρημα, αφού εσείς δεν πιστεύετε στο κράτος. Λες και πάει έτσι ακριβώς. Τι θέλεις μετά και του ζητάς τα ρέστα που σε βασανίζει, αφού εσύ δεν πιστεύεις στο κράτος. Ναι. Γιατί το κράτος να τηρεί, τηρεί τους νόμους του, αφού εσύ δεν πιστεύεις ναι, αυτούς τους. Είσαι μέλος μιας αναρχικής συλλογικότητας και από ό,τι καταλαβαίνω γι' αυτό προληπτικά καθίστασε στόχος. Και δεν ξέρουμε καν, και νομίζω έχει σημασία να το πούμε αυτό, αν ξεκινάει τότε. Δηλαδή αν ξεκινάει επίσημα. Γιατί έχουμε μια φωτογραφία, μια παντόφλα. Αυτή είναι η επίσημη κίνηση. Πραγματικότητα. Δίνεσαι όταν... κάπως ελαφρά για χειμώνα. Ναι. Βγαίνω τον Ιανουάριο με παντούφλες. Παντούφλες. Αυτό είναι κάτι που το είχαμε ξαναπεί, Άρη. Ότι εμφανίζεται φωτογραφία μέσα στο φάκελό, η οποία δεν προκύπτει από τα social. Η οποία... Που δεν εμφανίστηκε ποτέ δημοσίως. Είναι φωτογραφίες που έχουν τραβήξει σε δικές τους μυστικές επιχειρήσεις και με τις οποίες μπήκανε την ώρα που είχαν και βασάνιζαν τον Όμηρο, μπήκανε, του τις επέδειξαν προετοιμαζόμενοι για τη δική μου απαγωγή ύστερα και του έδειχναν εμένα καλοκαίρι με ένα τυραντάκι και μια σαγιονάρα κάπου κοντά στη γειτονιά μου να αθμίζω ανέμελος. Από αυτή την έννοια, όχι. Παρακολούθησε όμως την πραγματικότητα, δεν ξεκινάει τον Ιανουάριο του 21. Επισήμως όμως, τον Ιανουάριο του 21 και μέσα από τη γυάλινη του σφαίρα γνωρίζαν ότι θα διαπράξεις εγκλήματα αργότερα. Είναι, πώς είναι αυτό του Φίλιπ Ντίκ το διήγημα που έχει γίνει και ταινία, το Minority Report είναι, που βασίζεται, ναι, που βασίζεται σε αυτή την ιδέα ότι μπορεί να προβλέψει η αστυνομία τα μελλοντικά σου εγκλήματα. Να σου πω κάτι. Είχες, σε σχέση με τη νομική σου κίνηση εναντίον της αντιτρομοκρατικής, έχουμε κάποια εξέλιξη? Έχουμε την παραδοσιακή πορεία που ακολουθούν όλες οι παρόμοιες καταγγελίες, μηνύσεις κλπ. Έχει κάνει δύο γυροβολιές ανάμεσα στους αγγελείς, αλλά έχει αυτή την καθοδική πορεία για να καταλήξει εν τέλει κάπου κάτω από το έδαφος. Δηλαδή, θεωρώ ότι σε κάνα χρόνο από τώρα θα βγούμε και θα το πούμε και επίσημα πλέον ότι εντάξει, θαύτηκε. Πάμε παρακάτω. Δεν περιμέναμε και πολλά. Δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση, δηλαδή. Δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη. Στην πραγματικότητα κιόλας, δεν μιλάμε για. Όταν λέμε ότι το ιστορικό υποθέσεω παρενέβη, δεν διάταξε ένορκη διοικητική εξέταση. Δηλαδή, δεν καλέστηκε κανένας αστυνομικός να παραστεί με τη δικηγόρο του ή τον δικηγόρο του εκεί πέρα. Μιλάμε για προκαταρκτική διοικητική εξέταση, ώστε να καταλάβουν και να δουν μεταξύ τους αν υπάρχουν, αν συντρέχουν οι λόγοι να το ψάξουν. Και μάλλον δεν συντρέχουν καν οι λόγοι να το ψάξουν. Είναι μήνυση κατά γνώστων πρώτα απ' όλα, σωστά. Ναι. Είναι μήνυση κατά γνώστων. Από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ και είχαμε μιλήσει, υπήρξε και μια δεύτερη κλήση από το ιστορικό υποθέσεων που με κάλεσαν να αναγνωρίσω ενδεχόμενους δράστες. Και μου επέδειξαν μια φωτογραφία 18 αστυνομικών, φωτογραφίες ταυτότητας, οι οποίες μπορούν να έχουν να κάνουν και με 4-5 χρόνια πριν, με γένια ή χωρίς, με αλλαγμένο μαλλί ή χωρίς, και μου ζήτησαν να αναγνωρίσω μέσα από αυτό, πίσω από τις κουκούλες που φόραγαν εκείνη τη μέρα και το έχω δηλώσει, μέσα, δηλαδή κάπως να διακρίνω και από τα σκοτάδια και πίσω από την κουκούλα. Εντάξει, είναι κοροϊδία. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι είναι κοροϊδία αυτό. Οπότε κατέληξε να είναι κατά γνώστον αφού εγώ δεν αναγνώρισα πίσω από τα. Έτσι λοιπόν, αυτό το κατά γνώστον, το περίφημο, είναι και το πάτημά τους για να τη θάψουν. Μας έχουν πει ότι δεν γνώριζαν ποιοι αστυνομικοί είχαν εκείνη τη μέρα υπηρεσία κατά τις συγκεκριμένες ώρες που τους έχουμε δηλώσει. Δεν ξέρουν ποιοι δούλευαν. Κάμερες τις έφαγε ένα ρακούν. Αυτή είναι η πορεία. Υπάρχουν κάμερες. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάμερες εκεί πέρα. Υπήρχαν κάμερες. Υπήρχε και στο κελί μας, στον 7ο όροφο, την οποία την κοιτάζαμε κατάματα, και υπήρχαν και στον 12ο όροφο. Απλώς είναι. Καλά, τώρα δεν ξέρουμε ποιοι είχαν υπηρεσία. Τώρα είναι απαντήσεις ενός κράτους που ξέρει ότι δεν θα λογοδοτήσουν ποτέ οι αστυνομικοί. Αυτό είναι θα τώρα. Αυτό θα μπορούσε να λύσει κάθε. Κάθε επιχείρημα ότι δεν είναι έτσι όπως καταγγέλλονται. Γιατί, okay, για καταγγελίες μιλάμε, με στοιχεία εννοείται. Και λοιπά. Αν υπάρχει το οπτικό υλικό και δεν προκύπτει κάτι, μπορεί να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να παρουσιαστεί με κάποιον τρόπο για να μάθουμε τι έχει συμβεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για πράγματα. Όχι, εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε το στοιχειώδες. Εντάξει, αυτό το λέγαμε και για την περίπτωση Βαρουφάκη τώρα. Έβριζε ο άλλος πρόεδρο κοινοβουλευτικού κόμματος, γίνεται ΕΔΕΚ, λένε δεν αμφισβητούμε ότι συνέβη, αλλά δεν ξέρουμε ποιος το έκανε, οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε δεν είναι. Η ανέδεια της αστυνομίας είναι τέτοια που πραγματικά χρειάστηκε ο Δεκέμβρης του 8 και εν ψυχρό πυροβολισμός ενός ανήλικου για να τιμωρηθεί αστυνομικός. Όπως έγινε. Που πάλι ήταν τεράστια και η απόπειρα συγκάλυψης και όλοι οι μηχανισμοί που πέσανε μετά προκειμένου να πέσει τα μαλακά, προκειμένου να βγει. Δεν έχει σταματήσει μέχρι σήμερα αυτό το πράγμα. Αλλά για να πάει τουλάχιστον ένας άνθρωπος φυλακή, ένας αστυνομικός, χρειάστηκε να γίνει αυτό που λέμε. Να είναι πυροβολισμός, εμψυχρό, χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτα, ενός 15χρονου, που λες, άμα δεν γινόταν και εκεί, δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουν. να βγουν εδώ... για τα γάνια, να κόβουν κεφάλια στους δρόμους. Δεν είμαι και σίγουρος αν δεν είχαν προηγηθεί. Ο Δεκέμβρης του 8. Όλη η αντίδραση αυτή του Δεκέμβρη, αν ο Κορκονέας θα είχε καταλήξει. Ναι, σύμφωνοι. Αυτό, όταν λέω Δεκέμβρης του 8, εννοώ όλο μαζί. Δεν εννοώ μόνο το γεγονός, εννοώ και την τεράστια κοινωνική πίεση που δημιουργήθηκε από την εξέγερση που ακολούθησε. Δεν είναι Ρία, σίγουρα. Αν μπορείς, μείνε στο μικρόφωνο στην ευθεία, γιατί ανεβοκατεβαίνει ο ήχος σου. Μας το γράφουν και όλες από τα σχόλια. Είναι και το θέμα της δυνατότητας ενός οποιοδήποτε πολίτη, ακόμα και αναρχικού, ακόμα και φαντάσου Κωνσταντίνε. Και ανθρώπου και αναρχικού όλων. Τι συζητάμε, ναι. Να υπερασπιστεί, να υπερασπιστεί τον εαυτό του, γιατί εδώ έχεις μια διαδικασία, έχει τα στοιχεία που υποτίθεται ότι έχει η πολιτεία, κατηγορεί τον τάδε, εσένα, εμένα, με κάποιες διαδικασίες, με βάση η αστυνομία πιστεύει ότι κάναμε αυτό. Okay. Το κρίνεται και πηγαίνεις και καταλήγεις σε ένα δικαστήριο. Εσύ από την πλευρά σου ως πολίτης, όταν έχεις υποστεί βία σε όποιο βαθμό, δεν μπορείς να κάνεις την ίδια διαδικασία και να... γιατί αυτές οι μηνύσεις πάντα σταματάνε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι που είναι η ΕΔΕ ή πιο κάτω η προκαταρκτική, που δεν είναι καν ΕΔΕ, τις μπερδεύουμε, είναι η προκαταρκτική διοικητική έρευνα και η ένορκη διοικητική εξέταση. Ή σε μια αναφορά στο συνήγορο του πολίτη για να βγει ο συνήγορος του πολίτη και να πει δεν συμμορφώνεται η αστυνομία με τα πορίσματα. Οπότε εμένα μου κάνει στοιχειώδες αυτό το πράγμα. Αλλά στην αναφορά που ζήτησε ο συνήγορος του πολίτη για τη δική μου υπόθεση συγκεκριμένα, το εσωτερικών υποθέσεων δεν έχει στείλει την κατάθεσή μου, την πεντάωρη αυτή κατάθεση στο συνήγορο. Και είμαι και σίγουρος και αν ο ίδιος ο συνήγορος ρωτήσει, παιδιά, τι έγινε αυτή η κατάθεση, μάλλον θα πούνε κατέπεσε κάπου, δεν την έχουμε πια. Θα το βάζα ένα στοίχημα, αλλά μία ή άλλη, όσον αφορά πάλι τη μήνυση, δεν την έχω κάνει μόνος μου, την έχουμε κάνει μαζί με τον Όμηρο. Ο Όμηρος δεν κλήθηκε ποτέ από το εσωτερικών υποθέσεων να καταθέσει. Ούτε όταν εγώ μίλησα και τους είπα ότι δεν το πέρασα μόνος, ούτε τώρα που ο ίδιος μίλησε για τα βασανιστήριά του στο ντοκουμέντο. Η πίεση της δημοσιότητας δεν ήταν αυτό. Είναι ενδεικτικό. Πίεση της δημοσιότητας ήταν τότε με το εσωτερικό υποθέσεων. Και εγώ, γι' αυτό το ξεκινήσαμε. Βγήκες με το όνομά σου. Πολύ μεγάλο θάρρος για να το πεις αυτό. Είχε γίνει πρώτο σέλιδο στην Ευσύν. Είχε βγει ο υπουργός, το είχε διαψεύσει. Το Δημήτρη. Είχε βγει συγκεκριμένα το αρχηγείο της Ελλάς και είχε πει δεν βασανίστηκε κανένας Δημήτρης Παπαζαχαρουτάκης. Και ήταν την ίδια μέρα που το διαβάζαμε μαζί εδώ στο στούντιο, ωραία και καλά. Και λέγεις εσύ ότι παιδιά έχετε δίκιο. Κανένας Δημήτρης, βασανίστηκε εγώ ο Άρης. Κυκλοφορεί και αυτό, έρχεται και μια συνέντευξη στο Όμνια και μετά βγαίνει το εσωτερικών υποθέσεων και καλεί, γιατί έχει σηκωθεί, έχει γίνει κάποιος δώρος. Διαψεύδοντας και το αρχηγείο που προκατέβαλε το αποτέλεσμα και το τι, και το τι συνέβη. Δεν είχε καν το συνηθισμένο τάκτ σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πει ότι θα ελεγχθεί. Να προσποιηθεί ότι θα ελέγξει, ρε παιδί μου. Να προσποιηθεί ότι θα ελέγξει. Να πει, α, πολύ σοβαρό αυτό που μας λέτε, θα βάλω το κάτω μου να κλαίει. Αλλά να το πει, να κάνει μια δήλωση που να μην λέει εκ των προτέρων. Αυτό που προσπαθώ να πω και αυτό που σκέφτομαι σε σχέση με αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει όλη αυτή η παράδοση της ατιμωρησίας, υπάρχει μια τρομερή ανέδεια την οποία απολαμβάνουν να την επιδεικνύουν. Οι αστυνομικοί. Δηλαδή, όπως τους έβλεπα εγώ χαλαρούς στην δίκη του Ζακ, και δίκιο είχαν, καλά κάνανε οι άνθρωποι και ήταν χαλαροί και γελαστοί. Μια χαρά ήταν. Γιατί δεν θα παθαίναν και δεν πάθαν τίποτα. Να μου πεις, ήταν παρατρίχα, μπορεί να ήταν για μία ψήφο να ήταν διαφορετική η έκβαση. Μπορεί, αλλά δεν πάθαν τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έφυγε ένας άνθρωπος στα χέρια τους. Τώρα μου δίνεις μια ωραία πάσα. Με αφορμή. Τη δίκη του Ζακ και προς τη δίκη της Νέας Σμύρνης. Συνήγορος των αστυνομικών της δίκης του Ζακ τότε ήταν η κυρία Εβίτα Βαρελά. Η ίδια θα είναι και συνήγορος των αστυνομικών στη δίκη της Νέας Σμύρνης. Και εδώ θέλω να τονίσω και την ίδια την αντίφαση. Ενώ και στις δύο περιπτώσεις έχουμε ένα βίντεο κάποιων ανθρώπων να χτυπάνε ένα πεσμένο άνθρωπο στο έδαφος. Στη μία θα προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι αυτό συνιστούσε απόπειρα ανθρωποκτονίας, αναφερόμενη στη Νέα Σμύρνη, και στη δεύτερη προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή, μιλάω τώρα για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά των καταστάσεων. Ναι, και Στην περίπτωση αυτή, ρε παιδί μου, είχαμε και το πρόσθετο πρόβλημα ότι πρέπει να ταυτιστούν και τα πρόσωπα. Δηλαδή, εσάς δεν σας συνέλαβαν εκείνη την ώρα. Θα ήταν διαφορετικό, δηλαδή θα κάναμε μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Πιθανόν μέσα από τα κάγκελα. Πιθανόν μέσα από τα κάγκελα, αλλά πάντως θα κάναμε μια διαφορετική συζήτηση. Mm-hmm. Αν ήσουν ένας άνθρωπος που χτυπούσε έναν αστυνομικό, ήταν εξαπλωμένος αστυνομικός κάτω, τον χτυπούσες, σε συνελάμβαναν. Και θα λέγανε αυτός χτυπούσε έναν αστυνομικό που ήταν κάτω. Δεν έγινε όμως αυτό. Δεν συλλαμβάνεστε εκείνη την ώρα. Ναι, αν ήσουν εκεί, δεν ήσουν εκεί, αν ήσουν στη Νέα Σμύρνη, σε ποιο σημείο ήσουν, θα μέναμε στις λεπτομέρειες. Εντάξει, έχει μια κλιμάκωση αυτό. Ξέρω εγώ, να ναι. Στη χώρα θα πάμε μετά. Ναι, γιατί ναι, ο άλλος ήταν, ας πούμε, έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα. Οπότε δηλαδή, και για να. Αυτό και ως απάντηση στο ότι δεν ξέρω τι θα μπορούσε να πει κάποιος κακοπροαίρετος, αλλά εδώ πέρα τι μπορείς να συζητήσεις για το. Για τα στοιχεία ενός κατηγορητηρίου, όταν ξεκινάμε από το οι άνθρωποι που κατηγορούνται δεν ήταν εκεί. Μα αυτό είναι και το τεκμηριωμένο, έτσι. Στην υπόθεση της Νέας Σμύρνης, αυτή τη στιγμή έχουν κατηγορηθεί τα όσα άτομα κατηγορήθηκαν με το τεκμήριο της ενοχής. Έχουμε ξεκινήσει δηλαδή από το ότι κατηγορήστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη, κατασκευή εκρηκτικών, κατοχή εκρηκτικών και δεν υπάρχει μισό στοιχείο mm-hmm. που να μας συνδέει. Να πω ότι βρέθηκε ένα μπουκάλι στα χέρια μου. Να πω ότι με πιάσανε παυτοφόρο εκεί πέρα από πάνω. Κάτι ρε παιδί μου που να δικαιολογεί τις κατηγορίες που έχουν προσάψει. Στην πραγματικότητα, πρέπει εμείς, όντας και ούσες αθώοι και αθώες, να πάμε και να αποδομήσουμε. Δηλαδή, να πούμε τι. Υπάρχει κάτι για το οποίο κατηγορήθηκε ο κόσμος. Όχι. Έχει κατηγορηθεί, ας πούμε, ένα παιδί με βάση το πορτοφόλι του, ένας άλλος με βάση μια τηλεφωνική κλήση. Κάποιοι άλλοι επειδή απλά περπάταγαν στη Νέα Σμύρνη. Δεν υπάρχει όμως κάτι το οποίο να συνδέει οποιονδήποτε κατηγορούμενο από όλους με το συμβάν αυτό καθ' αυτό. Ναι, είναι το η πλήρης αντιστροφή. Είναι παράπλευρο ως υπόνοια και υποθεσιολογία. Ναι, αν διαφωνείς, αν συμφωνείς, θα μπορούσε να. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια δίκη προθέσεων εκεί πέρα. Θα γίνει, ναι. Για το, και έχει και μπορούμε ενδιαφέρον να απαγγέλουμε Κροπότκιν στο δικαστήριο και να ρωτάμε τι νιώθει. Ο κατηγορούμενος. Ναι, ρε, γιατί πραγματικά τώρα δεν είναι. Δίκη είναι. Ας υπάρχουν στοιχεία να συζητήσουμε με των στοιχείων. Δεν γίνεται τώρα. Η κουβέντα αυτή τώρα δεν είναι. Να μας βάλουν να μας παίξουν τον εθνικό ύμνο, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο στάδιο σε μια διαδικασία στην οποία κανείς κατηγορείται επειδή το τσιμπήσανε με βάση την πολιτική του ταυτότητα. Αυτό είναι δεν... πλήρης αντιστροφή του. Κάθε τεκμηρίου της αθωότητας, της δικαιοσύνης, του πώς γίνεται. Πας να αποδείξεις ότι είσαι αθώος. Πρέπει να γίνει το αντίθετο. Εσύ πας ως αθώος. Να αποδείξουν ότι είσαι ένοχος. Ακριβώς. Και το βλέπουμε και εδώ το βλέπουμε σε απλές περιπτώσεις για δηλώσεις που συλλαμβάνεται ο άλλος και φορτώνεται όλο το πακέτο των κατηγοριών και προσπαθεί τώρα με μάρτυρες να πει δεν ήμουν εκεί δεν, και δεν το συνδέει τίποτα. Είναι οι αστυνομικοί οι αυτόπιτες μάρτυρες. Που λένε δεν ήξερα, δεν είδα, δεν θυμάμαι. Πρακτικά η διαδικασία να πούμε ότι είναι η ίδια σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή ότι υπάρχει κακοποίηση εκ μέρους της αστυνομίας που φτάνει μέχρι τον, από τον ξυλοδαρμό μέχρι τον βασανισμό, μέχρι τον συστηματικό βασανισμό και φορτώνονται οι κατηγορίες που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να δικαιολογηθεί η βία κατά την σύλληψη και κανείς μετά λέει πάλι καλά όταν καταφέρει να αποτινάξει αυτές τις ψευδείς κατηγορίες. Αλλά ποτέ δεν απολογούνται αστυνομικοί. Δηλαδή, λέμε τώρα, ρε παιδί μου, στη δίκη για τους δύο του Ρουβίκονα, φτάσαμε στο σημείο, εμφανίστηκε μία κοπέλα που ήταν η μόνη μάρτυρα στην οποία είχε βασιστεί το κατηγορητήριο και είπε, εγώ είχα συλληφθεί για χρήση ναρκωτικών, ήμουν στο αστυνομικό τμήμα, μου είπαν οι αστυνομικοί, βοήθησέ μας για να σε βοηθήσουμε. Και εγώ είπα ότι αναγνώρισα ότι αυτός ήταν που διέπραξε το φόνο. Αθωώνονται οι δύο του Ρουβίκονα, εφόσον αυτό ήταν το μόνο στοιχείο που υπήρχε. Και κανείς δεν ρωτά πώς είναι δυνατό, ρε παιδιά, να λέμε μέσα στο δικαστήριο, να ακούγεται μέσα στο δικαστήριο ότι η αστυνομία στείνει κατηγορητήρια, να το δέχεται η έδρα, να αποδέχεται την αλήθεια αυτής της δήλωσης, αθωώνοντας τους δράστες. Και ταυτοχρόνως κανείς να μην απαντάει. Για χάλκευση. Βέβαια. Και... κανείς να μην απολογείται, να μην στείνεται ένα καινούργιο δικαστήριο που να λέει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούν ότι μπορούν να στείλουν κατηγορητήρια. Mm-hmm. Είναι η αστυνομία και αυτό κάνει. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό είναι πολύ βασικό ζήτημα και το βάζουμε πάντα στην κουβέντα. Όταν έχουμε μια αθώση, πανηγυρίζουμε για την αθώση, αθώνονται άνθρωποι που φαινότανε ότι είναι αθώοι. Οπότε υπάρχει μια μορφή δικαιοσύνης, αλλά πάντα, όπως λες εσύ, Κωνσταντίνε, είναι ένα αμυντικό επιχείρημα γιατί μετά. Δεν προχωράμε στο. Ω κύριε παιδιά, ποιοι το στήσαν αυτό. Η περίπτωση του Ρουβίκον είναι το ακρονάωτον, γιατί έχουμε και ανθρωποκτονία εκεί πέρα. Πιάνει και κακούργημα τώρα οι άλλοι. Ναι, και, ναι, και, ναι, ναι. Και εδώ δηλαδή είναι μια περίπτωση πάλι. Μια τέτοια περίπτωση θα είναι και αυτή. Και εδώ έχουμε πάρα πολύ βαριές κατηγορίες, Άρη, και που προφανώς η ανισότητα, αυτή η δυσαναλογία μεταξύ της βαρύτητας του κατηγορητηρίου και των στοιχείων είναι κραυγάλι. Και για να βάλω και το θεσμικό, ας πούμε, επιχείρημα στην κουβέντα. Αν έχει σοκαριστεί με αυτό, με την επίθεση, όντως συνέβη στον αστυνομικό, θα πρέπει να θες να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι, σωστά? Ναι, ναι. Δηλαδή θα πρέπει αυτό να ενδιαφέρει και ανθρώπους. Πότε σοκαρίστηκαν εκείνη τη μέρα? Πότε το θεωρούν αδιανόητο αυτό που συνέβη και είδαν εκείνη την εικόνα και σοκαρίστηκαν και ανησυχούσαν και έγραφαν για το τι συνέβη? Λοιπόν, δηλαδή, όντως ήταν μια σοκαριστική εικόνα. Αλλά ανθρώπους που πιστεύουν στο τόσο σημαντικό ρόλο της αστυνομίας, δεν γίνεται να γίνεται στους διαδρόμους, όπως έχει πει η δικηγόρος η Αντωνία Λεγάκη, το κατηγορητήριο, και να πηγαίνουν αθώοι άνθρωποι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι α πηγαίνουν αθώοι, β δεν πηγαίνουν οι ένοχοι. Άρη. Και αν η αστυνομία δεν μπορεί να βρει τους ενόχους σε μια επίθεση σε αστυνομικό και δεν σκοτίζεται και πολύ και πιάνει τον Παπαζαχαρουδάκη που τον ξέρουν επειδή τον παρακολουθούν, το φίλο του τον Όμηρο και τον Ινδιάνο που παίζει μπάσκετ στην Ελευσίνα, πρέπει να ανησυχήσουμε για το ρόλο της, για το αν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Αν πιστεύεις τη δουλειά που κάνει. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Ή μπορεί και αυτή να είναι η δουλειά της εν τέλει. Σωστό και αυτό. Άρη, πες μας για το διήμερο, για το φεστιβάλ, το No Torture, γιατί εκεί πέρα έχουμε ένα τίτλο κάπως τρομακτικό. Δεν θα θέλαμε να ζούμε σε μια χώρα που χρειάζεται να γίνει ένα φεστιβάλ με αυτό το όνομα, αλλά ζούμε σε αυτή τη χώρα και ένα από τα πράγματα που κάνουμε, μιλώντας μαζί σου, είναι να εξηγήσουμε και στον εαυτό μας και σε άλλους ανθρώπους ότι ζούμε σε μια τέτοια χώρα. Όσο και να μην θέλουμε να το πιστέψουμε, η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία διαπράττονται βασανιστήρια. Δεν διαπράττονται μόνο εγκλήματα εναντίον προσφύγων, τα οποία συγκινούν λιγότερους. Εσύ είσαι και κάπως ξανθοπός. Η βαρβαρότητα, τα βασανιστήρια είναι μια πραγματικότητα στη χώρα μας και μια πραγματικότητα για την οποία οφείλουμε να μιλήσουμε και να μιλάμε. Πες μας για το φεστιβάλ. Λοιπόν, το προσοχή σε αυτό Σαββατοκυριακό, Σάββατο 1 Οκτώβρη, την Κυριακή 2 Οκτώβρη, κάνουμε το No Torture. Αυτό γίνεται επ' αφορμής δύο διακριτών, αλλά διαλεκτικά συνδεόμενων μεν υποθέσεων βασανισμών. Η μία φορά τη δική μας υπόθεση, δική μου και του Όμηρου, με αφορμή τη Νέα Σμύρνη, και η δεύτερη αφορά την υπόθεση του Βασίλειου Μάγκου, όπου και τιμητικά όσο μπορούμε δώσαμε το όνομα το δικό του στο φεστιβάλ. Εκείνες δύο μέρες λοιπόν θα επιχειρήσουμε όσο μπορούμε να αναδείξουμε τις δύο υποθέσεις. Θα το πάρω λίγο με τη σειρά. Όπως θέλεις. Αφενός το No Torture φιλοδοξούμε να παραμείνει κάτι σαν ένα σταθερό παρατηρητήριο εγκλημάτων της Ελλάς στους χώρους της απόλυτης εξουσίασής της. Είτε αυτή είναι τα κρατητήρια του 12ου, της Γαδά, του Βόλου, είτε είναι τα κέντρα κράτησης, τα hotspots και πάει λέγοντας. Εκεί λοιπόν που τελούνται τα βασανιστήρια, εμείς φιλοδοξούμε να παρακολουθούμε στενά και μέσα από το συγκεκριμένο φεστιβάλ να αναδεικνύουμε υποθέσεις. Τώρα, συγκεκριμένα για αυτές τις δύο υποθέσεις, η δίκη της Νέας Μήνης θα γίνει στις 10 του Οκτώβρη. Οπότε η πρώτη μέρα του Σαββάτου είναι αφιερωμένη σε αυτό. Θα γίνει μια κουβέντα, συζήτηση και ενημέρωση σε σχέση με τη δίκη και για τη Νέα Σμύρνη. Και θα αφιερωθεί της ουσίας σε αυτό. Η δεύτερη, με αφορμή την εκδίκαση της υπόθεσης των βασανιστών του Βασίλη Μάγκου στις 21 Οκτώβρη στο μονομελές πλημμυλιοδικείο του Βόλου, επιχειρούμε να αναδείξουμε την απόπειρα συγκάλυψης των αστυνομικών, οι οποίοι πηγαίνουν με απλή σωματική βλάβη ή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Μία ή άλλη δεν πηγαίνουν κακουργηματικά για αυτό που πραγματικά κάνανε, δηλαδή βασανιστήρια. Θες να μας πεις λίγο τις συμμετοχές στο φεστιβάλ? Λοιπόν, την πρώτη μέρα θα είναι μια hip-hop συναυλία. Θα την ανοίξει η Εφη, ίδια συλληφθήσα της Νέας Μύρνης, η οποία είναι και καλλιτέχνη hip-hop και μας τιμάει εξαιρετικά αυτό, θα συνεχίσουν, είναι η Νιώστε, είναι η Fer de Lance, είναι ο Σπόντι, είναι ο Τζάκο, ο κάτοχος, ο Σέπτιμο με τον Καζάλ. Τώρα δεν θέλω και να ξεχάσω κανέναν πάνω στη φωλιά μου. Και θα υπάρχουν και κάποιες guest εκπλήξεις ονόματα τη συγκεκριμένη μέρα. Την επόμενη μέρα λοιπόν ξεκινάει με τους Κυνηγούς Ονείρων. Είναι μια μπάντα από το Βόλο η οποία έχει γράψει και ένα τραγούδι για τον Βασίλη και θα ανοίξει εκείνη συμβολικά φεστιβάλ. Ακολουθούν οι Γραμμές, η Φωτεινή Βελεσιώτου, η Νεφέλη Φασούλη, ο Φώτης ο Σιώτας και θα καταλήξει ένα Ικαριώτικο Γλέντι, το οποίο δεν είναι απλά τυχαίο. Θεωρούμε ότι είναι συμβολικά εκεί πέρα ως Ικαριώτικο Γλέντι, με την έννοια ότι και στην Ικαρία κάποτε, στα Ξερονήσια ευρύτερα, αλλά στην Ικαρία συγκεκριμένα, γινόντουσαν βασανιστήρια. Και θέλουμε κάπως έτσι να προσπαθήσουμε γενικά να εξορκίσουμε όσοι και όσες μαζευτούμε εκεί πέρα με τα κοινά μας βιώματα το τι ακριβώς συνέβη. Μέσα από, από αυτό το φεστιβάλ λοιπόν επιδιώκουμε να καλέσουμε τον κόσμο σε αυτά τα δύο δικαστήρια να παραστεί απ' έξω και μέσα να στηρίξει αυτό που καλούμαστε να κάνουμε, γιατί θα είναι ένα στοίχημα από τη μία εμείς που θα κληθούμε από τη θέση του κατηγορούμενου να αντιμετωπίσουμε πιθανά και τους ίδιους βασανιστές μας, με την έννοια ότι εγώ, ας πούμε, περιμένω να δω ποιος άνθρωπος της αντιτρομοκρατικής θα έρθει και θα πει ότι εγώ τον συνέλαβα. Γιατί θα πρέπει να ομολογήσει, όχι εκείνη την ώρα προφανώς, αλλά θα καταλάβουμε ότι πρόκειται είτε για απαγωγή είτε για βασανιστή. Ποιος έκανε τη σύλληψή μου, είτε στο δρόμο είτε μέσα. Γιατί και στο δρόμο και μέσα συνέβαιναν. Ό,τι έκανα, τέλος πάντων. Ναι, πού ήρθε το, με την κουκούλα. Ακριβώς. Στα καλά καθούμενα μέρα μεσημέρι. Άμα πει ότι ήμουν εκεί, άμα πει ότι το συνέλαβα. Καλά, θα πρέπει να πει το συνέλαβα την επόμενη μέρα. Οπότε αυτόματα θα τεθούν ζητήματα περί τη. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει όπως. Υπάρχουν πολλοί μάρτυρες οι αστυνομικοί. Δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, 17 μάρτυρες. Από όλες τις υπηρεσίες, νομίζω είναι από τα ΜΑΤ, είναι από την ομάδα δράση, είναι από την αντιτρομοκρατική. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα πάει λίγο πολύ όπως στις δίκες του Σταθόπουλου, δηλαδή θα γίνονται ερωτήσεις και οι απάντησαν ένα δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μία άλλη δεν είναι αυτό το επίδικο. Εμείς θα κληθούμε λοιπόν, παρότι περάσαμε ό,τι περάσαμε, από τη θέση του κατηγορούμενου να αμυνθούμε για κάτι που δεν κάναμε και ο κύριος Γιάννης και η οικογένεια του Βασίλη θα κληθούν από τη θέση του κατήγορου μεν, πάλι όμως να αντιμετωπίσουν ψυχολογικά τους βασανιστές και πιθανότατα όπως οδεύει θα τους δούνε και να απελευθερώνονται. Αυτό για μένα δεν πρέπει να τα αφήσουμε με τίποτα στη μοίρα του. Θεωρώ ότι η στήριξη και όχι μόνο σε εμάς τους ίδιους αλλά και στα υπόλοιπα παιδιά που θα βρεθούν στη θέση του κατηγορούμενου και η στήριξη στην οικογένεια Μάγκου είναι επιβεβλημένη. Είναι, ναι. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Άρης, γιατί θα είναι αυτή. Δηλαδή θα υπάρχει, έχει γίνει μια ταυτοποίηση από ό,τι καταλαβαίνω στην περίπτωση του Βασίλη Μάκου, αλλά είναι μερική, για πλημέλημα. Μερική και στα πλαίσια πάλι μια συγκάλυψη, από την έννοια ότι 8 αστυνομικούς κατηγόρησε ο ίδιος, οι 3 παραπέμπονται και παραπέμπονται με πολύ διαφορετικές στρεβλωμένες κατηγορίες, έτσι ώστε να ακούσουν, μάλλον θα δούμε κιόλας, κάτι προσχηματικό και να συνεχίσουν το έργο τους. Ναι, το οποίο στην καλύτερη, αν και δεν είμαι νομικός, θα είναι κάποια αναστολή τη στιγμή που είναι. Έτσι λοιπόν και με τα έσοδα του φεστιβάλ φιλοδοξούμε αν είναι δυνατόν να μισθώσουμε κάποια πούλμαν από την Αθήνα για μια μαζική μετακίνηση στο Βόλο τη μέρα του δικαστήριου, στις 21 Οκτώβρη. Και ταυτόχρονα πάλι εδώ στις 15 Οκτώβρη θα γίνει μια πανελλαδική πορεία στο Βόλο πάλι για αυτό το ζήτημα, καθώς οδεύουμε προς τη δίκη τους. Λοιπόν, εμείς θα συζητάμε για όλα αυτά και θα τα συζητάμε και εκείνες τις μέρες, θα τις υπενθυμίζουμε αυτές τις δράσεις και για τους λόγους που συζητάμε τόση ώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει συμμετοχή, γιατί αυτή η συμμετοχή είναι ό,τι έχουμε Διότι, κακά τα ψέματα τώρα, ο νόμος δεν προσφέρεται για να αντιμετωπίσει κανείς την αστυνομική βία. Εγώ θυμάμαι την Βαρελά να λέει για τους αστυνομικούς που χτύπαγαν τον Τζάκο ότι έπρεπε να παρασημοφορηθούν. Αυτό έλεγε. Δεν ήταν η χειρότερη της ατάκα. Νομίζω ότι η χειρότερη ήταν ότι οι γονείς προσβάλλουν την αστυνομία επειδή προσβλέπουν σε οικονομικά ωφέλη από αγωγές. Αυτό νομίζω ότι ήταν το χειδαιότερο που ακούστηκε. Αλλά αυτό που λέω υπόθηκε ότι θα πρέπει να παρασημοφορηθούν και όντως δηλαδή, αν είναι όπως το λες και αυτός είναι ο ρόλος της αστυνομίας και δεν είναι κάποια εξαίρεση το σάπιο μήλο και ξέρω εγώ κάτι τα μεμονωμένα περιστατικά που έλεγε η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας που είχε τίτλο «Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά». Αν είναι αυτός ο ρόλος της αστυνομίας, λογικό είναι να τους παρασημοφορεί κιόλας, γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εκπληρώνουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον βαθύτερο προορισμό της αστυνομίας, που είναι να κακοποιούν τους ανθρώπους που δεν είναι αρκετά πυθύνοι προς το κράτος. Αν είναι αυτός ο στόχος της αστυνομίας, θα πρέπει όλοι αυτοί όντως να παρασημοφορηθούν. Είναι αυτοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να κάνουν την καλύτερη βρώμικη δουλειά σε σχέση με αυτόν τον στόχο. Αντίστοιχα και στην υπόθεση Σαμπάνη, για παράδειγμα, πρόσωπα του Υπουργικού Συμβουλίου αποκαλούσαν ήρωες στους αστυνομικούς, τους επισκέφτηκαν στα κρατητήρια να δουν την κατάστασή τους. Και ο μόνος άνθρωπος που τιμωρήθηκε γι' αυτό είναι ένας αστυνομικός του κέντρου ελέγχου, ο οποίος έλεγε εκείνη την ημέρα απλά σταματήστε την καταδίωξη, κινδυνεύουν ζωές. Ο μόνος που τιμωρήθηκε. Αυτός ο οποίος. Πειθαρχικά. Ναι. Πειθαρχικά ήταν. Τιμωρήθηκε, ναι, συμβολικά. Συμβολικά. Ναι. Εντάξει, που έκανε αυτό που προβλέπεται, γιατί όντως το λέγανε τότε ότι η αστυνομία το κάνει αυτό το πράγμα. Τιμωρήθηκε επειδή επιχείρησε να σταματήσει αυτό που εν τέλει συνέβη. Μια χαμένη ζωή. Μια δολοφονία. Ναι, η υπόθεση Σαμπάνη νομίζω ότι είναι ίσως η πιο κραυγαλαία που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, με την έννοια ότι είχαμε και την απώλεια ανθρώπινης ζωής σε μια στιγμή που δεν είχαμε ανταλλαγή πυροβολισμών, ας πούμε. Δεν είναι ότι γινόταν κάποια μάχη, δεν υπήρχε κάποιος πόλεμος εκεί πέρα. Η αστυνομία είχε κατασκευάσει ένα περιστατικό, χάθηκε η ανθρώπινη ζωή δεκάδες σφαίρες στο κορμί αυτού του νέου ανθρώπου. Και στη συνέχεια είχαμε και πάλι, χωρίς να υπάρχουν ούτε καν τα προσχήματα μιας στάσης αναμονής, ας πούμε, μέχρι να διερευνηθεί, και πάλι είχαμε αμέσως στήριξη προς την αστυνομία. Σαν να πρέπει να υποβάλει κανείς τα σέβη του στο μηχανισμό. Σαν να είναι μια μαφιόζικη διαδικασία, στην οποία ό,τι και να έχει διαπράξει ο άλλος θα σφάζει στη μέρα μέσα στην μέση του δρόμου και εσύ θα του λες μπράβο, είσαι ο καλύτερός μου φίλος δημόσια μπροστά στις κάμερες. Μικροπολιτική εκμετάλλευση ήταν. Τι να σου πω, ρε Θάνο, δεν μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω. Είχε κυκλοφορήσει, ήταν πάρα πολλοί κόσμος και είναι πάρα πολλοί κόσμος πάντα που λέει καλά του έκανε. Είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί άλλων ακροδεξιών κομμάτων. Και έσπευσε ο υπουργός τότε να επισκεφτεί τους αστυνομικούς για να δηλώσει ότι είναι στο πλευρό του και άδικα διώκονται. Τη στιγμή που γινόταν αυτό που προβλέπεται, ότι αυτή τη στιγμή η υπόθεση εξιχνιάζεται, όπως ο αστυνομικός ενήργησε με βάση τις εντολές, τις οδηγίες, τα εγχειρίδια που μας έλεγε ο Μαυροϊδάκος, ο συνδικαλιστής. Ένας συνδικαλιστής, δεν ξέρω ποιος ήταν. Τα εγχειρίδια της αστυνομίας, ότι δεν γίνεται σε κατοικημένη περιοχή να κάνεις τέτοια καταδίωξη. Αλλά υπό το βάρος αυτής της πίεσης του αφήστε πια, λύστε του στα χέρια και δεν ξέρω εγώ τι, τα αποτελέσματα τα είδαμε. Και τα λυμμένα χέρια τα έχουμε δει πάρα πολύ. Και το να υπάρχουν υποθέσεις και που δεν ερευνώνται και που καταλήγουν σε ποινές χάδια, αν καταλήξουν σε ποινές, απλώς οπλίζουν την επόμενη υπόθεση, το επόμενο χέρι και προετοιμάζουν για το επόμενο θύμα. Οπότε, Άρη, με ενδιαφέρει πολύ το ότι αναφέρεις την υπόθεση του Σαμπάνη. Ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα αυτό που συζητάμε δεν είναι μια ατομική ιστορία και έχει σημασία νομίζω να το περιγράψουμε έτσι. Είναι μια στοχοποίηση που γίνεται για πολιτικούς λόγους και γι' αυτό και αφορά περισσότερους ανθρώπους και αφορά ένα συστημικό πρόβλημα του τι είναι η αστυνομία, έτσι δεν είναι? Στην πραγματικότητα εμείς το γνωρίζουμε ότι είναι δίωξης ιδεολογίας. Το γνωρίζουμε και βιωματικά. Για παράδειγμα, στην εγκληματική οργάνωση, μέσα στη δικογραφία, Υπάρχει μία έκθεση κάποιου αστυνομικού, τέλος πάντων, η οποία είναι 30 με 40 σελίδες. Και απλά έχει πιάσει τα ιδρυτικά κείμενα της ομάδας, το ιδρυτικό και κάποια άλλα κείμενα προκηρύξεων απλά. Και προσπαθεί να τεκμηριώσει ότι είμαστε εκολαπτώμενοι τρομοκράτες, ότι πρέπει να κατασταλούμε στο τώρα. Δηλαδή πάλι, επειδή σε πρακτικό επίπεδο είναι γελίες κατηγορίες και θα μιλήσουμε για το αν είναι, αν συνιστά εγκληματική οργάνωση το τρικάκι και το σπρέι. Αυτό όμως είναι κάτι που και οι ίδιοι δεν το πολύ πιστεύουν. Οπότε και απευθύνονται και στην ίδια τη δικαστική εξουσία με τους δικούς τους όρους και λένε ιδεολογικά το βλέπετε ότι είναι εχθροί. Πρέπει να τους καταστήλουμε τώρα. Οι ιδέες τους είναι αυτό που κεντροβαρίζουν. Παρομοίως και στη δίκη της Νέας Σμύρνης. Στην πραγματικότητα και οι ίδιοι το γνωρίζαν. Το πιστεύω αυτό μέσα μου. Το γνωρίζαν ότι δεν είμαστε εμείς. Θέλαν απλά να το κάνουν για να μας περάσουν το μήνυμα. Υπάρχει ένα κάτι που δεν έχω αναφέρει, ας πούμε, ότι εκείνη τη μέρα πριν αφαιθώ ελεύθερος, μου πάνε Παπά Ζαχαρουδάκη και ξέρεις γιατί τα πέρασες αυτά. Όχι, τους λέω, δεν ξέρω. Γιατί είσαι σοβαρός. Το είσαι σοβαρός, ας πούμε. Πού αναφέρεται. Είσαι συγκροτημένος ιδεολογικά. Έχεις κάποια επιρροή στα social. Δεν ξέρω πώς οι ίδιοι λογίζουν το σοβαρό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν τους ένοιαζε. Δεν μου πάνε το πέρασες επειδή ήσουν εκεί, ρε παιδί μου, το ξέρουμε, δεν μας πείθει κανείς. Το πέρασες επειδή είσαι αυτός που είσαι. Okay. Αυτή η πραγματικότητα. Θα έβαζα απλώς αυτά που λέει ο Άρης, δεν διαφωνώ εννοείται, το κομμάτι της ανάγκης να υπάρχουν συλλήψεις. Υπήρχε όλο εκείνο το ενδιαφέρον, ψάχνανε κάποιους να μπουζουριάσουν, βρήκαν όπως. Εκείνη την ώρα δεν ήταν εκεί γιατί είχαν φύγει. Δεν θέλω να κακολογήσω την αστυνομία, απλώς είχαν αφήσει τον άλλον πίσω και φύγανε. Έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει. Δηλαδή είναι... Ναι. Δεν ήταν η πιο... Δηλαδή βλέπεις εικόνες, ρε παιδί μου, συγκινητικές εικόνες που είναι μια πορεία. Είναι κάποιος που τον έχουν πιάσει μπάτσι και πηγαίνει κόσμος να τον τραβήξει με πολύ μεγάλο κίνδυνο. Εκεί πέρα είχε μείνει ο άλλος πίσω και το συνειδητοποιούν αρκετή ώρα αργότερα και φωνάζουν πάμε και έχουμε φωνάζουν, να έχουν καταγραφεί και όλες αυτές οι φοβερές. Πάμε να τους σκοτώσουμε. Ναι. Αυτό ήταν. Αυτό που κάνει συνήθως η αστυνομία. Αυτό φαντάζομαι ότι υπάρχει στα αστυνομικά εγχειρίδια, έτσι δεν είναι? Πάμε να τους Ο Μύρος βρέθηκε στη φυλακή. Επειδή στο τηλέφωνο μου ανέφερε αγχωμένος και στα πλαίσια της ενημέρωσής μου ότι μου λέει Άρη πρέπει να τους σκοτώσαμε, αλλά αναφέρονταν όχι σε μένα και τον Όμηρο αυτό καθ' αυτό. Ναι, ότι είμαστε δύο άνθρωποι που χτυπάγαμε κάποιον και αυτό σκοτώσαμε. Στο σώμα της διαδήλωσης. Αυτό ερμηνεύθηκε ως ομολογία ενοχής του Όμηρου. Εντάξει, ερμηνεύθηκε όπως ερμηνεύθηκε. Στην περίπτωση του βίντεο των αστυνομικών που λένε πάμε να τους σκοτώσουμε. Γιατί δεν έγινε τίποτα. Από αυτή την ίδια σκοπιά. Α, επειδή είναι και εκεί μια κουβέντα. Ή, πούμε, ναι. Κατηγορούμαστε ότι είμαστε όλοι συλληφθέντες. Και πετάγαμε μολότοφ, ρε παιδί μου. Υπάρχει βίντεο από αστυνομικό των ΜΑΤ να πετάει μολότοφ στους διαδηλωτές. Και δεν μιλάμε τώρα ότι δεν έχουν αντιπυρικές στολές, για παράδειγμα, οι διαδηλωτές. Είναι με τα ρούχα τους. Και μιλάμε θα μπορούσε πράγματι να έχει καεί άνθρωπος δάνειος. Δεν κατηγορήθηκε πάλι κανένας. Το διάγγελμα αφορούσε έναν άνθρωπο. Όχι το πογκρόμ βίας που έκανε η αστυνομία, για παράδειγμα, εκείνη τη μέρα σε απλούς διαδηλωτές. Αυτό θέλω να πω, ότι και το ίδιο το διάγγελμα τότε ήταν υποσχετικό του τι θα συμβεί και έκλεινε το μάτι σαφώς. Εγώ αυτό στο σήμερα. Το πήγαινα από για την ανάγκη για συλλήψεις, δηλαδή πιάστηκαν από ένα τέτοιο τηλεφώνημα, λες και εκείνη τη στιγμή είναι οι δύο άνθρωποι που το κάνανε και συνεννοούνται, και υπήρχε η ανάγκη για συλλήψεις που υπάρχει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή και όχι στο εφετείο, θυμάμαι και τον Υπουργό τότε Προστασίας του Πολίτη, εισαγωγικά αυτό, τώρα ευτυχώς είναι σπίτι του, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να αναφέρει συλλήψεις στη Βουλή πριν αυτές γίνουν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και αυτό να καταγγέλλεται συνέχεια και να λέμε πώς είπε για 28 εκείνη τη στιγμή έχουμε τις εκθέσεις σύλληψης που στις 8 η ώρα είναι 5. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχει πάντα αυτή η ανάγκη να δείξεις ότι υπάρχουν συλλήψεις, υπάρχει όλο αυτό το ενδιαφέρον και θα έχει και ένα ενδιαφέρον κλείνοντας το πόση κάλυψη θα υπάρχει. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό ζήτημα και απασχόλησε την επικαιρότητα. Δημοσιογραφικά πρέπει να υπάρχει μεγάλη κάλυψη για το τι συμβαίνει στη δίκη για εκείνο το γεγονός. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν θα το καλύψουν τα μέσα. Έλα, αυτό είναι, αυτό είναι κάτι που το μπορεί, ξέρουμε. Μπορεί και όχι. Και το σχολιάζαμε ότι η κατάθεση του αστυνομικού, που θα είναι προφανώς κινδύνευσε ο άνθρωπος, κινδύνευσε η ζωή του έτσι, θα κυκλοφορήσει. Εντάξει, ναι, δέχτηκε την επίθεση εκείνη την ώρα, ήτανε, το πέρασε έτσι, αρκετά άσχημα. Αυτό θα κυκλοφορήσει, αυτό το καταλαβαίνουμε. Θα βγουν τα στοιχεία, θα υπάρξει μια ενημέρωση για το τι στοιχεία βγαίνουν από τη δίκη ή ξαφνικά θα γίνει ένα μονόστιλο που θα λέμε αθώσει, δεν ξέρω εγώ τι. Τίποτα δεν θα γίνει. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε από όλες αυτές τις περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις με τα στημένα κατηγορητήρια έχουμε σωρία από τηλεοπτικά ρεπορτάζ τον καιρό που στείνεται το παιχνίδι των εντυπώσεων και δεν έχουμε ούτε το μονόστιλο, δεν έχουμε τίποτα, καμία κουβέντα για την εξέλιξη. Δεν συνιστά δίκη. Δεν στέλνουν η παρέα του δικαστικού ρεπορτάζ, πρόσωπα που τα ξέρω, τα συναντώ στις αίθουσες των δικαστηρίων, στις μεγάλες δίκες, δεν πηγαίνει σε αυτές τις δίκες που λέμε τώρα, στη φάση που συζητάμε. Δεν θα πάει να καλύψει ότι τελικά αυτή ήταν αθώη. Δεν θα το κάνει αυτό. Θα γράψει δηλαδή ο Μαγκλίνης για τον Θεοφίλου, για τον ληστή της Πάρου, αλλά δεν θα αφιερώσει τον ίδιο χώρο για να πει μετά «Με συγχωρείτε, έκανα λάθος, τον άνθρωπο αυτό τον βάλαμε φυλακή χωρίς να φταίει, τον αποζημιώσαμε». Στερήσαμε 5 χρόνια από έναν άνθρωπο και στερήσαμε και ένα μεγάλο ποσό από χρήματα φορολογουμένων για να κάνω εγώ το κομμάτι μου. Δεν θα το πει αυτό ποτέ. Μα αναρωτιέμαι εγώ. Τις προάλλες από περιέργεια κάθομαι και βλέπω κάποια δελτία του τότε. Ήταν σίγουροι όλοι στα κανάλια ότι ο Ινδιάνος είναι ο άνθρωπος που τον έριξε από το μηχανάκι, τέλος. Έτσι πήρε και το χαρακτηρισμό Ινδιάνος. Και ο ίδιος, επειδή έχει τύχει να μιλήσω μια φορά μαζί του. Δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του, δηλαδή το Ινδιάνος, δεν το αναγνωρίζει. Σου λέει, δεν με λένε έτσι. Έτσι με αποκαλούν και δεν ξέρω γιατί. Αλλά μία ή άλλη, για ό,τι έγινε τότε, για τις διαστρεβλωμένες δικογραφίες όπως κυκλοφόρησαν, για τα στοιχεία που υπήρχαν και με τη βεβαιότητα εκείνοι βγαίνουν και λέγανε «Να, ο Ινδιάνος είναι. Να, ο ένας ο χούλιγκαν, ο αναρχικός». Όλο αυτό... Θα το πάρουμε ποτέ πίσω. Όχι. Γιατί έπαιξε η αποφυλάκηση του Ινδιάνου. Δηλαδή, ας τη δικιά σου περίπτωση. Κανείς δεν έγραψε σε συστημικό μέσο για το. Καθυστέρε, παιδιά, ήταν. Πόσους μήνες στη φυλακή ήταν Ινδιάνος. Είχατε από την πρώτη στιγμή τελικά. Τελικά, κρίθηκε, βγήκε. Και είχατε ένα βίντεο που παίζει μπάσκετ στην Ελευσίνα και τον κρατήσατε τον άνθρωπο 6, 7, 8, 9 μήνες. Και να χρησιμοποιήσω και μια φράση που έχει πει ένας φιλόσοφος του δικαίου, ο Χάρης Θεοχάρης, όταν το ρωτήσανε για το. Γινόταν η κουβέντα στην εκπομπή της Γιάμαλη για το σκάνδαλο της Siemens. Ρε παιδιά, όλοι γλιτώσαν και λέει: καλύτερα να γλιτώσει ένας ένοχος παρά να φορτωθεί με άδικη κατηγορία ένας αθώος. Και λέω αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Άρη, θα ήθελα πριν να κλείσουμε να ξαναπούμε λίγο τις ημερομηνίες, να πούμε δηλαδή. Δικαστήρια και εκδηλώσεις, να ξαναθυμίσουμε λίγο. Θα τα ξαναβάλουμε στο site όλα αυτά, αλλά να ανακεφαλαιώσουμε λίγο στο τι έπεται. Χρονικά όπως πηγαίνουμε. Χρονολογικά με τη σειρά πέστα μας. Σάββατο 1 Οκτώβρη, hip hop συναυλία που αφορά τη Νέα Σμύρνη. Κυριακή 2 Οκτώβρη, έντεχνη συναυλία με Καριώτη Κοβλέντη που αφορά την υπόθεση Μάγκο και τη δίκη των βασανιστών. 10 Οκτώβρη. Είναι τα δικαστήρια για τη Νέα Σμύρνη, στη Δέγλερη, στο μεικτό Ορκωτό Αθηνών. 15 Οκτώβρη είναι η πανελλαδική πορεία στο Βόλο για το Βασίλη. 21 Οκτώβρη στο Μονομελής Πλημμυλιοδικείο του Βόλου είναι η δίκη των βασανιστών του Βασίλη. Μάλιστα. Λοιπόν, αποστηθήστε τα, θα τα ξανασυζητάμε, θα είμαστε εδώ για να τα συζητάμε και να τα θυμίζουμε. Άρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση και πάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ζητούμε συγγνώμη για τα κάποια λαγκαρίσματα στο stream. Τουλάχιστον ο ήχος ήταν καθ' όλη τη διάρκεια Okay. Αύριο πάλι αυτή, πάλι εδώ, 2 η ώρα μετά το μεσημέρι. Γεια σας, φιλιά πολλά. Γεια σας.